Voor de basiszorgverzekering stijgt een stuk minder dan verwacht. Op Prinsjesdag werd nog een stijging van €12 per maand voorspeld. Maar dat lijkt mee te vallen nu meer zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. De stijging komt in veel gevallen neer op ongeveer €5 tot €6 per maand. In Gaza kunnen 20 ziekenhuizen niet worden gebruikt vanwege de oorlog met Israël, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Andere ziekenhuizen zouden nog gedeeltelijk kunnen worden gebruikt. Vanochtend zei de Turkse president Erdogan dat Turkije gewonde Palestijnen en chronisch zieken naar Turkse ziekenhuizen wil overbrengen. In de VS heeft Apple een schikking getroffen in een discriminatiezaak. Het bedrijf betaalt ruim €23 miljoen. Volgens justitie probeerde Apple immigranten aan te trekken in plaats van staatsburgers of statushouders. Voor die mensen zijn de loonkosten lager. De SGP is vanochtend toch niet bij een betoging bij een abortuskliniek in de provincie Utrecht. De bedoeling was dat kandidaat-Kamerlid Van Dijk daar zou gaan praten met anti-abortusdemonstranten. Maar volgens de SGP staan er ook tientallen mensen die pro-abortus zijn en wordt er daarom voor een andere optie gekozen. ANWB verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag-Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Bleiswijk en knooppunt Gouwen. Er staat 3 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem kost je nu een half uur extra tussen Os-Oost en Ravenstein. Er staat 8 kilometer, er is 1 rijstrook open. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog 12 dagen tot de verkiezingen. En de toon van de campagne wordt grimmiger. In elk geval tussen de 3 koplopers in de peilingen. Pieter Omtzigt, Dylan Jezelgus en Frans Timmermans. Wilden ze de debatten en gesprekken eerst nog vooral op de inhoud voeren en op een beschaafde toon. Inmiddels zijn de verbale handschoenen nu wel uit. En dat is ook niet zo heel gek eigenlijk. Pakweg 1,5 week voordat de stembussen opengaan. En tot die tijd praat ik hier elke dag met een lijsttrekker. En vandaag is dat de vrouw in wie haar achterban een rotsvast vertrouwen heeft. Bleek gisteravond bij Nieuwsuur. Ondanks de peilingen waar ze zo'n beetje de helft van haar huidige zetels overhoudt. Socialist in hart en nieren. Nog net niet geboren op de barricade. Lilian Marijnissen, het boegbeeld van de SP. Mevrouw Marijnissen, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt vast lekker geslapen vannacht. Ja, best wel eigenlijk. In de wetenschap dat 70% van uw achterban u de beste leider vindt van de SP. Ja, dat kwam gisteren in de uitzending van Nieuwsuur naar voren, waar ik inderdaad te gast was voor het lijsttrekkersinterview daar. En nou, dat is natuurlijk altijd een fijne steun in de rug. Ja, dat, nou, en ook wel vrij belangrijk voor een partijleider, lijkt me zo. Zeker, als de achterban je niet meer pruimt, moet je wegwezen, toch? Nou, sterker nog, ik doe dit omdat de SP-leden gevraagd hebben mij om dit te doen. Ja. Om opnieuw de lijsttrekker te zijn voor de SP. Dus dat doe ik met veel energie, enthousiasme en overtuiging. Dus, wat er ook gebeurt, wat de uitslag straks ook mogen zijn, u blijft de leider van de SP. Ja, dat is wel mijn plan. En het is uiteindelijk, zoals ook zij mij gevraagd hebben om dit te doen, deze ronde, ja, aan de leden van de SP in een democratische ledenpartij. Ja, dus ook als het zou tegenvallen, blijft u gewoon aan en zien we u gewoon de komende jaren in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van die partij. Ja, ik zie legio politieke kansen voor de SP om ervoor te zorgen dat al die mooie woorden die ik nu hoor van al die partijen, of het nou over bestaanszekerheid gaat, of het terugdringen van de marktwerking in de publieke sector, een overheid waar niet meer het wantrouwen voorop staat, maar het vertrouwen. Nou, ik ben er wel van overtuigd dat een grote SP de beste garantie is om ervoor te zorgen dat dat ook echt de werkelijkheid gaat worden. Want daar ben ik nog absoluut niet gerust op en daar wil ik zeer zeker bij helpen. Dan moeten we praten. Van harte welkom op NPO Radio 1. Welkom bij NPO Politiek en welkom bij Sven op 1. Weet u eigenlijk in wat voor een wereld wij leven? Nou, in een wereld waar het zeer ongelijk is. Altijd al. En waarin nu met verschillende oorlogen ook relatief dichtbij voor ons ook instabiel is. Ja, misschien is de wereld om ons heen, nou in ieder geval de laatste decennia, zeker sinds de val van de muur, niet zo onzeker en zo onveilig geweest als nu. Denkt u wel? Nou, in ieder geval vanuit ons Nederlandse perspectief, ja, absoluut. Nou ja, en je ziet dat het machtsevenwicht in de wereld begint te verschuiven, dat de op regels gebaseerde wereldorde aan het wankelen is. Dat klopt, ja. En toch schrijft u maar 3 alinea's in uw verkiezingsprogramma over die wankelende wereld. Aha, ja, wij hebben een verkiezingsprogramma op hoofdlijnen geschreven. Dit geldt voor veel onderwerpen. Omdat we een ideeënstrijd willen voeren en het belangrijk vinden dat het dan ook echt om de hoofdlijnen en de ideeën gaat. En vrede en veiligheid vindt u geen hoofdlijn? Ja, absoluut wel. Maar ik denk niet dat het een heel verrassend standpunt is dat de SP voor vrede en veiligheid is en tegen oorlog. Maar dat is iedereen. Ja, daarom. Dus ik kan me voorstellen dat die passage het verkiezingsprogramma niet op die manier heeft gehaald. Nee, maar de vraag is wel hoe je dat bereikt. U schrijft, we hervormen Zeker. Onze krijgsmacht. Naast de verdediging van het eigen land kan die ook worden ingezet bij vredestaken. Die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat. Ons land levert geen wapens aan landen waar de mensenrechten worden geschonden. De Nederlandse overheid moet zich actief inzetten om de huidige wapenwetloop te stoppen. Dat doen we onder meer door wapenhandel naar Nederlandse bedrijven, waar Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn, aan banden te leggen. We ondertekenen het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens. Op Nederlands grondgebied is dan ook geen plek voor kernwapens. Mm-hmm. Vindt u wel dat ons leger... Klinkt goed allemaal, tot nu toe. Nou ja, dit is het letterlijke citaat uit het verkiezingsprogramma. Ja, daarom... Dus als dat zou rammelen, dan hebt u een groter probleem. Nee, dat had ik herkend, ben ik ook al. Ja, zeker. maar de vraag is, vindt u wel dat onze krijgsmacht het land moet kunnen verdedigen? Ja, dat vinden wij. Ja, dat staat voorop. Het verschil is misschien tussen ons en andere partijen die nu volop meegaan in de 2% NAVO-norm en daarmee een wapenwetloop in onze ogen. Dat wij niet vinden dat onze krijgsmacht erop toegerust moet zijn om ook nog naast het allerbelangrijkste, namelijk het verdedigen van ons eigen grondgebied. Ja. Bijvoorbeeld achter de Amerikanen, wat we in het verleden natuurlijk veel hebben gedaan, om daar illegale interventies in andere landen te gaan doen. Ja, maar het leger moet zich dus wel kunnen bewapenen. Natuurlijk, ja. Wij moeten ons grondgebied kunnen verdedigen. Maar hoe kun je jezelf nou bewapenen als er geen defensieindustrie overblijft? Wij pleiten daar ook niet voor. Het is op dit moment zo dat Nederland in de koplopers van de wereld staat. Volgens mij in de top 10 zelfs, als het gaat over wapenhandel en wat daaraan verdiend wordt. Maar zonder wapenhandel heb je toch geen defensieindustrie? Ja, maar de wapenhandel op dit moment en de wapenindustrie, daar wordt zo ontzettend veel geld verdiend. En dan gaat natuurlijk zo ontzettend veel geld naar wapens die wij niet willen inzetten. En over het algemeen is mijn uitgangspunt, dat lijkt me dat een heel gezond uitgangspunt, dat wapens in principe de wereld natuurlijk niet veiliger maken. Ja, je moet je kunnen verdedigen en helaas, daar moet je niet naïef over zijn, heb je daar af en toe ook wapens bij nodig. Maar de gedachte dat hoe meer wapens en hoe meer we maar investeren in defensie, hoe veiliger de wereld. En daarmee, ja, dat vind ik echt zo'n oude, achterhaalde gedachte. Maar dat is juist daar de doe wapenwetloop ik ook niet op. De planken, waar je voor moet hoeden. De planken bij Defensie zijn nou net leeg. We hebben weer munitie nodig, we hebben weer wapensystemen nodig, omdat we ze aan Oekraïne hebben gegeven. Overigens over het algemeen met uw steun. Want u vindt ook dat Oekraïne de steun verdient. Maar dan moet je toch je eigen voorraden kunnen aanvullen. En als u dan zegt, dat doen we onder andere door de wapenhandel waar Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn aan banden te leggen. Dat zijn hoogtechnologische bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij het bouwen van onderzeeboten of fregatten of nachtkijkers of ander defensiematerieel. Mm-hmm. Ook bij gevechtsvliegtuigen bijvoorbeeld. Als dat allemaal aan banden moet, hoe kunt u dan het Nederlandse leger bewapenen? Maar dit gaat dus niet over het Nederlandse leger. Hè. Er wordt voor honderden miljarden wordt er verdiend in de defensieindustrie. Ja. En uit mijn hoofd zeg ik er even bij, van elke $2 die er wereldwijd verdiend wordt aan de defensieindustrie, loopt er geloof ik $1 door Nederland. Daarmee wil ik zeggen dat Nederland, als het gaat over het voorzien van wapens en het financieren vooral van wapens in de wereld, waar veelal natuurlijk ook hele smerige conflicten mee worden uitgevochten, waar gewone mensen de dupe van zijn, want die krijgen die bommen op hun kop uiteindelijk. Dat willen wij natuurlijk aan banden leggen. Ja. Ja, zeer zeker. Maar dat is iets anders dan dat je vindt dat je eigen krijgsmacht niet op orde moet zijn, zodat je jezelf kunt verdedigen. Maar dan moet er wel een industrie zijn waar je die wapens kunt kopen. Dat is wat ik bedoel. Ja, maar die industrie die is er meer, nou, en meer en meer dan nou, genoeg. Nee, die draait overuren. En het grote probleem nu is dat die industrie niet voldoende kan produceren om de voorraden aan te vullen. Daarom wordt er natuurlijk aan alle kanten gepleit voor het optuigen ook voor een Europese defensieindustrie en ook voor een Nederlandse defensieindustrie. Ja, nou, de industrie die wij in Nederland hebben en die door Nederland loopt als het gaat over de financiering, gaat veelal naar het buitenland. Dus ik zou zeggen, laten we dat dan inzetten voor de Nederlandse defensie als dat nodig is. Twee, wij willen inderdaad niet meedoen aan die wapenwetloop, omdat wij niet geloven dat Nederland uiteindelijk veiliger zal maken. Drie, wij vinden wel dat we samen moeten werken, bijvoorbeeld op Europees vlak in defensie. Ja. Maar u had eerder bijvoorbeeld de lijsttrekker van Volt in uw uitzending, ja, hoorde ik van de week. Afgelopen maandag. Nou, dat vind ik behoorlijk schrikken. En die willen een Europees leger, ja. Ja, dan schrik ik daarvan als ik dat hoor. En op uw vraag aan hem van, goh, stel Nederlandse militairen worden ergens ingezet. Ja. Ja, dat Volt dan gewoon aangeeft. Ja, inderdaad, daar ligt de zeggenschap uiteindelijk niet van bij het Nederlandse parlement, maar bij een Europees parlement. ik moet daar niet aan denken. Dat is absoluut niet waar de SP naartoe wil. Nee, laten wij alsjeblieft onze zeggenschap over onze eigen inzet van militairen in nationale handen houden. Bent u lid eigenlijk van een sportvereniging of zo? Ja, van een sportschool? Ja, zeker ben ik dat. Van een sportschool, ja. Ja, betaalt u daar contributie? Netjes, natuurlijk. U kent mij toch als zeer netjes, meneer Kokkoman. Dus natuurlijk doe ik dat. Ja, wij zijn lid van de NAVO en de contributie is daar 2% van het bruto nationaal product. En u bent daar tegen. Ja, dat klopt. Dus u betaalt zelf wel contributie, maar Nederland moet dat niet doen. Nou vind ik de vergelijking tussen mijn sportschool, waar over het algemeen ik vooral aan mijn eigen conditie werk, en de NAVO, waarvan u weet dat de SP toch zeker politiek gezien een veel minder grote fan is. Die willen wij graag omvormen. Ja. Die vergelijking vind ik wel een beetje mank gaan. En ons grootste probleem met die 2%... Nee, het gaat niet om een principe. Want het grootste probleem met die 2% NAVO-norm is dan groeit het dus mee met je economie. Ten eerste vind ik die norm al heel discutabel. Ja, als je nou oprechte, objectieve argumenten hebt waarom je vindt dat er meer naar defensie moet, bijvoorbeeld omdat er tekorten zijn, dan kan je het daarover hebben. Maar nu wordt het gekoppeld aan de groei van je economie. Dus als het heel goed gaat met je economie, moet je meer uitgeven aan je defensie. Ja. Nou, dat begrijp ik al niet. En dan denk ik, als we dat al zouden willen, nou, dan zou ik dolgraag ook zo'n norm zien, bijvoorbeeld voor onze publieke sector. Ja. Zodat daar niet elke keer gevochten moet worden voor voldoende leraren voor de klas of voldoende mensen in het verpleeghuis. Maar daar hebben we zo'n norm ook niet. Nee. Maar ja, u hebt bij de SP ook een salarisnorm. Namelijk dat de helft van het salaris naar de partijkas moet. Maar haalt u er iets heel anders weer bij? Nee, maar dat is toch hetzelfde principe. Namelijk als een deel van de fractie zou zeggen, nou, dat zien we toch ook niet meer van deze tijd, doen we niet meer. Dan hebben we toch ook een probleem in uw eigen tent. Althans, u hebt dan een probleem. Onze penningmeester heeft dan een probleem. Ja, toch? Ja. Nee, nou, gelukkig is dat niet aan de orde. Wij hebben inderdaad nog steeds onze afdrachtregeling. Wat ervoor zorgt dat volksvertegenwoordigers van de SP niet losgezongen raken van de samenleving. Wij dragen een substantieel deel van ons inkomen af. We doen daar goede dingen mee. We financieren daar acties mee die we met mensen voeren. Een tentoonstelling met foto's bijvoorbeeld van mensen die getroffen zijn in toeslagenschandaal. Omdat dat nog steeds niet is opgelost en wij daar elke dag opnieuw aandacht voor willen blijven vragen. En u voert er uiteraard de campagne mee. Nog eens. Ja, zeker. En daar zijn wij nu anderhalve week voordat de stembussen opengaan in Beland. Met een verkiezingsprogramma. U noemt het zelf een ideeënstrijd. Dat is ook de reden waarom u het niet hebt laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Overigens, u vindt wel dat we echt aan schuldsanering moeten doen. Hè? Dat mensen niet in de schulden terecht moeten komen, toch, in dit land? Absoluut, die moeten we vooral voorkomen. Ja, en daarom moeten de kosten voor mensen omlaag voor het dagelijks leven. En het minimumloon omhoog. En hebben wij ook een initiatiefwet zaterdag ingediend om een minimumloon naar €16 te verhogen nu. Ja, dus mensen moeten vooral, men moet niet in de schulden terechtkomen. Dat wilt u voorkomen. Ik voel een bruggetje aankomen. Ja, waarom doet u dat dan wel met het land? Omdat dat een andere, die vergelijking gaat mank. Waarom? De vergelijking van het huishoudboekje. Het land zijn wij met z'n allen. Ja, nee, maar een portemonnee van een gezin is toch echt wat. En je rekeningen kunnen betalen aan het einde van de maand is toch echt wat anders dan op een verantwoorde manier een land leiden en een economie stimuleren en aanjagen en ervoor blijven zorgen dat er welvaart is voor de mensen en dat er bijvoorbeeld ongelijkheid wordt. Ja, maar dat moet toch ergens van betaald worden? Dat is echt wat anders dan een huishoudboekje van een gezin. Nou, dat is een zeer terecht punt, dat het ergens ook van betaald moet zeker, worden. Zeker, de staat heeft ook een huishoudboekje. En dan heeft Wim Suiker, die is voormalig ambtenaar bij het Centraal Planbureau, die heeft verkiezingsprogramma wel doorgerekend op basis van datgene wat hij kon doorrekenen. Hij kon niet alles meenemen, want in het kader van de ideeënstrijd vond hij sommige dingen dermate vaag dat hij het niet achter de komma kon uitrekenen. Maar hij heeft het voor, laten we zeggen, het financieringstekort wel gedaan. Dat komt bij u uit op 5,6%. Dat is bijna het dubbele van wat Europa van ons vraagt. Ja, dat klopt niet. Hij heeft verkeerd zitten rekenen? Ja, nou ja, deze gepensioneerde CPB'er die is inderdaad niet op de hoogte van alle maatregelen die wij nemen. Hij heeft daar verder ook geen contact over gezocht met ons om dat te vragen bijvoorbeeld. Want dan hadden we wellicht nog wat aan kunnen. Maar waar zijn dan leveren uw rekensommen? Waar blijkt dan uit dat dat niet klopt? Nou, heel concreet even, als het gaat om zijn doorrekeningen. Als het alleen al gaat over bijvoorbeeld winst en vermogen. Wij introduceren een extra schijf in de vennootschapsbelasting voor de winsten boven de miljoen. Ja. Dat levert 7 miljard op. En wij voeren een miljonairsbelasting. Nee, die extra schijf heeft hij niet meegenomen. Alleen de eerste, tweede, zijn derde schijf. Ja. En we introduceren bijvoorbeeld een miljonairsbelasting. Ja. Nou ja, die levert minimaal 9 miljard op. Staat bij hem op nul. Nou, zo kan ik nog wel wat meer dingen opnoemen. Ik heb een hele waslijst van dingen die wij willen doen, die allemaal geld opleveren, die niet in die doorrekening staan. Maar meer interessant is misschien, want dit is inderdaad weer iemand die met een CPB-model in de hand het op ons verkiezingsprogramma legt. Maar die waren vroeger heilig, hoor. Die waren vroeger echt heilig. Wat is er mis met vroeger? Vroeger stond uw partij 25 zetels in de peiling. Nee, vroeger was het neoliberalisme de heersende gedachte. En nu hoor ik steeds meer partijen zeggen, wij willen af van het neoliberalisme. En ik vind het daarom een goede ontwikkeling, en ik juich dat toe, dat steeds meer partijen niet laten doorrekenen door het CPB. Ik denk overigens dat het best goed zou zijn voor de toekomst, als er een keer wat meer tijd is voor volgende verkiezingen, om na te denken over hoe we dat anders zouden kunnen doen. Want ja, het is belangrijk dat je laat zien hoe je iets betaalt, waar je het van betaalt, dat doen wij ook gewoon. Ja. Maar deze neoliberale modellen van het CPB zijn inderdaad van vroeger. Ja. Want als je echt bijvoorbeeld wat wij willen toe wilt naar een zorg zonder markt, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat, zeker met het licht van de stijgende zorgkosten, de enige manier is om ervoor te zorgen dat het juist beheerbaar blijft, maar ook dat het leuk blijft om in de zorg te werken, dat de zorg goed blijft, dan zegt het CPB, sorry, dat kunnen wij niet doorrekenen. Nee, nou, feit is wel dat het peperduur is. Nou, dat betwisten wij dus. Ja. Dit systeem is peperduur. Het systeem waarin er ontzettend veel geld voor zorg niet naar zorg gaat. Dat systeem is peperduur. En dat houden die CPB-modellen in de hand. Maar meneer Kokkeman, neem ook het minimumloon bijvoorbeeld. Het is natuurlijk jarenlang het CPB geweest. Ja. Die zei, nee, dat minimumloon moet je niet verhogen. Is desastreus voor de werkgelegenheid. Ja. Daarom deden heel veel partijen dat niet. SP pleit er al lang voor. Er zijn nog steeds nu zie ik het in steeds meer partijen waarschuwen. Terug. Ja, omdat het CPB dat standpunt heeft verlaten. Ja, maar er zijn ook hoogleraren die daarvoor waarschuwen. Overigens, u wilt het het CPB zei jarenlang, dat moet je niet doen. Is slecht voor de werkgelegenheid. Nu zijn ze daar vanaf. Ja. Nu zie je dat meer partijen dat doen. Maar dan zie je dus hoe dominant die CPB-modellen zijn. Ja. En dat dat dus niks met een ideeënstrijd te maken heeft. En ook niet gewoon met realistische politieke keuzes. Ja, maar als je echt iets wil doen aan het sociale minimum, moet je dan wel bij u zijn? Absoluut. Want Mirjam Bikker doet het van de ChristenUnie doet het minimumloon nog verder omhoog. En is kampioen sociale zekerheid geworden, zeg maar, daarmee. Ja, dit is in verkiezingstijd wat je natuurlijk vaak ziet. De ChristenUnie doet het minimumloon ook omhoog. Dus daar wil ik helemaal niet cynisch over zijn. Dat is keihard nodig. Beter maar met 18, later nooit, zou ik bijna euro willen zeggen, tegen het kabinet. Ja, maar dat is pas later. Wij hebben een initiatiefwet die zegt, nu zo snel als mogelijk zou het minimumloon naar 16 euro moeten. En daarna is het gekoppeld aan, een beetje technisch, sorry daarvoor, maar aan 60% van het mediane loon. En daarmee wil je eigenlijk regelen dat je de basis nu legt op 16. Ja. Maar dat je niet elk jaar opnieuw dit soort discussies zal hebben van, oh, nou, ik zeg 17, oh, ik zeg 15. Nee, dan stijgt het altijd mee met de loonontwikkeling in Nederland. En dat is volgens mij wat we moeten doen. Ja. Ik nodig Mirjam Bikker en iedereen. Ik heb meneer Timmermans gisteren uitgenodigd. Ik nodig vandaag mevrouw Bikker. Maar iedereen nodig ik continu uit. Doe met ons mee als jij echt werk wil maken van bestaanszekerheid. Ja. En niet alleen maar mooie verkiezingsbeloftes wil doen. Doe met ons mee. Ja. Dien die wet mede in en dan kunnen we het snel regelen. Er staan ook een paar positieve zinnen in die doorrekening van Wim Suiker over uw programma. Hebt u ze gelezen of niet? Toch wel? Ja. Draag die even voor. Nou, dat ga ik bij deze doen. Het expansieve begrotingsbeleid werkt positief door op de economische groei. Uitgaande van het basispad met een blijvend oververhitte economie tot en met 2021 zal het positieve effect op de economische groei worden gedempt door het tekort aan arbeidskrachten. Daar gaat het al wat minder. En zal het expansieve begrotingsbeleid een opwaarts effect hebben op de inflatie. Met andere woorden, u creëert wel extra economische groei in tijden van oververhitting. En dat leidt tot extra krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er meer arbeidsmigranten nodig zijn. En het heeft effect op een stijgende inflatie, waardoor de lonen alsmaar omhoog moeten. Ja, dit vind ik dus oude politiek. Eén, over die tekorten die er zouden zijn en de noodzaak tot arbeidsmigranten. Dat is dus ook zoiets. Kijk, wij willen arbeidsmigratie reguleren. Het CPB zegt, ja, alles wat de EU niet toestaat kunnen wij ook niet doorrekenen of gaan wij niet doorrekenen. Ja, wij denken dat dat wel kan. Ook binnen de EU. Wij hebben daar al vaker met elkaar over gesproken. Een ander punt. De hele gedachte dat doordat de lonen zouden stijgen, de inflatie, dat is al zo vaak doorgeprikt inmiddels door zoveel economen. Er is eerder sprake van een winstflatie, van een graaiflatie. Nou, toch niet bij alle bedrijven, hoor, mevrouw Marijnissen. Meneer Kokkeman, het is zo dat vorig jaar de bedrijven tezamen meer winst hebben gemaakt dan wij allemaal werkende mensen bij elkaar hebben verdiend. Laat dat tot u doordringen. Dus er wordt meer winst gemaakt en verdeeld uiteindelijk onder aandeelhouders die daar niet voor werken, dan voor al die Nederlanders die met elkaar keihard werken. Dat geeft toch de complete scheefheid aan in onze economie. Maar niet elk bedrijf dat winst maakt heeft aandeelhouders. Niet elk bedrijf dat winst maakt heeft aandeelhouders. Heel veel MKB-bedrijven hebben helemaal geen aandeelhouders. Familiebedrijven, ook bij in het uw zo geliefde Brabant, hebben helemaal geen aandeelhouders. Ja, als ze aandeelhouders hebben, zijn dat de familieleden. Zeker, maar de overgrote winsten die worden gemaakt bij de bedrijven met de aandeelhouders. En ik vind het een schrijnende ongelijkheid dat er zoveel geld verdiend wordt in ons land. En tegelijkertijd 800.000 mensen in armoede leven. Dat er 400.000 mensen zijn die voedselhulp nodig hebben. Ja. Nou, hebt u jarenlang staan roepen dat Rutte weg moest? Ja. Ja, toch? Dat is een feitelijke constatering. Nou, gaat hij weg? Is er een nieuwe lijsttrekker? Een vrouw, Dylan Jezelgus. En die gaat ex-equo nog steeds in de peilingen aan kop. Met andere woorden, Rutte is weg. Maar de door u gehate VVD is er nog steeds. Met nog, nou, in ieder geval uitzicht op eenzelfde verkiezingsresultaat. Ja, hebt dus u niet al die jaren tegen de verkeerde boom staan blaffen? Dat denk ik niet. Ik denk dat het belangrijk is, en die oproep wil ik hier doen, dat mensen ervoor zorgen dat als ze echt willen dat er wat verandert, dat we stoppen met pleisters plakken. Als het nou gaat over het aanpakken van de woningnood, dat gaan wij niet aanpakken als we niet die macht van die beleggers breken. Als we wat willen doen en de grote tekorten in de publieke sector, dat gaan we niet aanpakken als we er niet voor zorgen dat het niet meer als markt wordt gezien. Als we echt wat willen doen aan een overheid die, en dan niet alleen op een verkiezingsposter zetten, zoals Dylan Jezelgus doet, maar als we er echt naartoe willen dat de overheid aan jouw kant staat, dan moeten we kappen met dat neoliberale denken binnen de overheid. En dan is de grote SP de enige garantie dat dat gaat gebeuren. Ja. Omdat dat ook de echte kans is dat de SP ervoor kan zorgen dat al die partijen die nu mooie woorden spreken, of het nou Timmermans is of Omtzigt, ik ben bang, een stem op hun is dat je toch ook weer de VVD erbij krijgt in het kabinet. En de grote SP is de beste kans om dat te voorkomen en ervoor te zorgen dat er echt fundamentele oplossingen in Nederland komen en niet weer pleisters plakken. Ja, het punt is alleen dat slechts een derde van het hele electoraat een links kabinet ziet zitten. Dat zegt u. Nee, dat zeg ik niet. Dat ik hoor vooral mensen zeggen dat ze... Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag in Ipsos. Nou, dat zal. Maar ik hoor vooral mensen zeggen dat ze het niet uit kunnen staan. Dat er geen betaalbare woningen zijn voor hun kinderen. Ik hoor vooral mensen zeggen, nu van deze dagen wordt weer de nieuwe zorgpremie bekendgemaakt. De kosten blijven maar stijgen. Ik weet niet meer waar ik het van moet betalen. Volgens mij kan het mensen over het algemeen niet heel veel interesseren, is mijn indruk. Of het nou links of rechts is. En is dat in deze tijden ook nog best wel een ingewikkelde term geworden. Willen mensen gewoon weer politici die problemen oplossen? En is dat wat er misgaat? Er wordt geen probleem opgelost in Den Haag. Ja. Elke probleem wordt een crisis. Ja, wil je dat veranderen, dan moet je vooral zorgen dat we de VVD een keer erbuiten kunnen houden. Met wie zou en u... Dat... Sorry, ja. Nou ja, u zei gisteren nieuws dat u eigenlijk wel klaar bent voor regeringsdeelname. Uw partij heeft er eerder beter voor gestaan in de peilingen. Toen was het misschien iets logischer geweest dan nu. Maar u sluit ook Pieter Omtzigt niet uit om mee te gaan regeren, toch? Zeker niet. En een van uw fractieleden heeft zijn verkiezingsprogramma tegen het licht gehouden, Bart van Kent. En komt tot de conclusie, als je ergens op wil stemmen, doe het dan niet op Pieter Omtzigt. Stem SP. Het is belangrijk dat we de verschillen laten zien. Dat klopt. En ik maak me zorgen dat een stem aan Pieter Omtzigt, als hij uiteindelijk met de VVD in een kabinet gaat stappen, dat als hij dat gaat doen, dat er dan nog niet veel gaat veranderen in Nederland. En als je kijkt, Pieter Omtzigt spreekt natuurlijk terecht, hè? Terecht. Woorden, ook mooie woorden over bestaan, zeker. Maar hij wil bijvoorbeeld niet het eigen risico afschaffen. Hij wil niet de huren verlagen. Nee. Ik hoor hem niet duidelijk zeggen dat hij bijvoorbeeld niet gaat bezuinigen op de zorg. Hij wil het ontslagrecht versoepelen. Ja, dat zijn wel belangrijke dingen op de inhoud, in die ideeënstrijd, die mensen wel moeten weten als ze gaan stemmen op 22 november. Ja, maar hij staat op een zeteltje of 30, hè, tussen de 25 en de 30, en u staat rond de 5. Dus als dat tot kabinetsdeelname van u zou leiden in een samenwerking met NSC, dan kunt u toch met 5 zetels niet verwachten dat hij al die plannen overboord kiepert? We hadden in de laatste peiling weer een zeteltje bij meneer Kokkerman, zag ik. Nou, die lijn willen we natuurlijk vasthouden richting 22 november. Maar dit is precies ook de reden waarom wij met deze waarschuwing komen. Omdat we wel, ik ook hoor op straat veel mensen die ook zeggen, goh, ik twijfel wel. Misschien wel Pieter Omtzigt of de SP. En dan is het belangrijk dat mensen wel ook weten wat de verschillen zijn. U maakt zich vaak druk over de zorg en ook over de marktwerking in de zorg. Dat doet u trouwens al heel lang, ook in de jaren 90 al als gemeenteraadslid in Os. Waar het ziekenhuis toen dreigde te verdwijnen. Weet u het nog?